Ekonomi, ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz var. Üstelik de Açık Radyo dinleyicilerinin son derece aşina olduğu birisi. Uygar Özesmi. Hoş geldin diyoruz programımıza. Hoş bulduk. Hoş geldin Uygar. Hoş bulduk. Uygar'ı hem Açık Radyo'dan dinleyiciler biliyor, aynı zamanda da kendisi çok farklı sivil toplum kuruluşlarında bugüne kadar görev yaptı. Tema Vakfı, Greenpeace, şimdilerde Change.org ve şimdi kendisinin yeni bir projesi var. İlk defa aslında Açık Radyo'dan duyuracağız bu projeyi. Sosyal medyada bir iki ufak duyuldu ama esas manada ayrıntılarını bu programda Uygar bize anlatacak. Goodfortrust.org bu yeni bir platform. Bu platformun bir mottosu var. Uygar daha önce bahsettiği kadarıyla söyleyeyim. Zaten sözü ona bırakacağım birazdan. İyiliği paylaş ki çoğalsın. İyiliği çoğalt, güveni arttır. Değil mi? Evet, çok güzel. Aynen öyle. Ne kadar çok iyilik yaparsak, bunları ne kadar çok paylaşırsak insanlara ilham olur diye düşünüyoruz. O açıdan Good for Trust'ın isminde de belli olduğu gibi ne kadar çok iyilik yayılırsa güven de o kadar artar diyoruz. Evet. Peki biraz bu fikir nereden çıktı? Tam olarak bu platformla ne hedefleniyor? Kimlerin bir araya getirilmesi, buluşturulması, hedef kitle? Biraz istersen onlarla başlayalım. Daha sonra herhalde Barış'ın da soruları olur. Evet, nereden başladı? Esasında biraz bu çevre sorunlarının, insanlığın bu çevre sorunlarına henüz bir çare veya çözüm bulamamasından, ekonominin hali hazırda hala doğayı yok eder bir şekilde var olmasından, şirketlere baktığımız zaman şirketlerin de esasında bir yandan topluma hizmet götürmeye çalışırken bir yandan da doğayı yok etmesini, katletmesini izledikten sonra ve sivil toplum kuruluşlarının içinde bunca yıl çalıştıktan sonra bizim bir arpa boyu yol gitmemiz ama biz bir arpa boyu yol giderken şirketlerin ve dünyanın yok oluşunun bizden çok daha hızlı bir şekilde büyüdüğünü görünce dedim ki yani evet, sivil toplum kuruluşları çok önemli. Bütün bunları bizim yapmamız lazım ama ekonomiyi de yeniden şekillendirecek, ekonomiyi de değiştirecek ne yapabiliriz diye düşünmeye başladım. Onun üzerine tabii ki en önemlisi hani tüketici denilen ama bizim burada türetici dediğimiz, yani tüketicilikten uzaklaştırmaya çalıştığımız insanlarla ancak bu dönüşümü sağlayabileceğimiz, yani senin, benim, etrafımızdaki bütün insanların el birliği yaparak ancak bu ekonomiyi değiştirebileceğinden yola çıkarak bu fikir ortaya çıktı. Yani esasında bir şeyler yapamamaktan, bir şeyleri yaptığımız işlerin de çok fazla işe yaramamasından dolayı acaba başka ne yapabiliriz diye düşününce ortaya çıktı. Nasıl bir model oluşturabiliriz üzerinden? Belki türetici kısmı ...dan biraz bahsettin ama bir de bu işin üretici kısmı var. Biraz oradan da bahsedelim. Tabii, yani ekonomi ve şirketler demiştim. Biliyorsunuz toplumda ekonomiyi ayakta tutan şey temelde üretim. Üretim olacak ki ekonomi büyüyecek, gelişecek vesaire. Fakat tabii bu üretimi de sonuçta bizler tüketici dediğimiz, tüketerek ne yapıyoruz? Doğaya zarar veriyoruz. Dolayısıyla bunu değiştirelim dedik ve tüketmek yerine türetmek. Türetmek de üretimden geliyor. Yani üretimi alıyorsun, ona katma değer sağlıyorsun. Üretimin var olmasını sağlıyorsun türetim yaparak. Şimdi türetimde ne şekilde bunu algılayabiliriz? Biz bir şeyi satın aldığımızda önümüzde iki ürün var. Bunu iki değişik üretici üretmiş. Bir tanesi çevreye zarar vermeyen, işçilerine haklarını veren, ondan sonra ürettiği ürünlerle topluma çok bariz bir hizmet veren bir üretici var. Onun ötesinde bir de doğaya zarar veren, işçilerine çok kötü davranan, hakkı olan maaşı vermeyen, sendikalaşmasına izin vermeyen, böyle tam manasıyla belki aynı ürünü üretiyor ama böyle davrandığı için de ucuza üretiyor güya. Çünkü ne yapıyor? Onun maliyetini doğaya yüklüyor, onun maliyetini insana yüklüyor. Şimdi ama tüketici dediğimiz gidiyor o ürünü alıyor çünkü daha ucuz. Diğerini, yani topluma ve doğaya faydası olan, birazcık daha pahalı olan ürünü satın almıyor. Biz de diyoruz ki biraz daha pahalı belki olan ama esasında ne doğaya ne de topluma zarar vermeyenlerle bunu biraz daha fazla para vermek isteyenleri bir araya getirelim. Diyelim ki bak senin müşterin burada hazır. Dolayısıyla doğru seçimleri yaparak doğru ekonomilerinin büyümesini sağlayalım. O insanlar goodfortrust.org'a katıldıkça bu üreticilerle muhatap olsunlar. Bu üreticilerin ürünlerini alsınlar. Güven de oradan geliyor. Yani goodfortrust'a üye olan bir üretici bu kıstasları sağlamış olması gerekiyor. Bu kıstasları sağladığı için de türetici güven içerisinde ya ben o zaman gideyim ondan alayım diyerek o sektörün gelişmesine katkı vermeye çalışıyoruz. Anladığım kadarıyla belirli kriterler koyacaksınız ve ona göre bir seçim yapacaksınız. Evet, belirli kriterler derken esasında bunu da biraz insanların inisiyatifine bırakmak istiyoruz. Çünkü güven ortamı çok önemli burada. Yani oturup da böyle ıncık cıncık ne kadar karbon saldın, ne kadar bunu yaptın, ne kadar şunu yaptın diye bir muhasebeci gibi bunun muhasebesini tutmaya niyetimiz yok. Çünkü bu sektörde zaten doğru olan üreticileri az çok biliyoruz. Çok iyi bir danışma kurulu kurduk. Bu danışma kurulunun içerisinde ekoloji hareketinden gelen ve aynı zamanda sosyal haklar açısından son derece bilinçli. Bunun yanında da aynı zamanda sosyal girişimler konusunda çalışan, bu sosyal girişimlerin bir girişimcilik açısından baktığımızda işletmeleri nasıl değerlendirmeleri gerektiğini bilen çok güçlü bir danışma kurulumuz var. Bu danışma kurulu bu kararları verecek. Tabii ki üreticiden bir takım doneleri, verileri sunmasını isteyeceğiz tabii. Peki neden web tabanlı bir girişim? Yani biz doğa dostu üretim yapan üreticilerle çarşıda, pazarda, markette karşılaşabiliyoruz, buluşabiliyoruz. Onların ürünlerini tercih edebiliyoruz. Bunun web'e taşınması ne anlama geliyor? Bu tabii ki ağ toplumunun artık var olmasından kaynaklanıyor. Sen, ben, belki etrafımızda 10, 20, 30 kişi var tanıdığımız. Hani diyorlar ki bir insanın 150 kadar tanıdığı insan vardır. Bu 150 insanı bilirsin, tanırsın. Ama ben Türkiye'de 150 insan olduğuna inanmıyorum. Türkiye'de ben en azından bu konuda duyarlı olan 1 milyon insan olduğuna inanmak istiyorum. Dolayısıyla biz 1 milyon insanı bir araya getirirsek onlar güç birliği yapma şansına sahip olurlar. O zaman ortak karar verip ortak bir takım ürünleri seçtiklerinde o üreticiler gerçekten güçlenip büyüme imkanına sahip olurlar ve diğer zararlı ürünleri üreten, doğaya ve topluma zararı olan üreticilere karşı bir avantaj elde etmiş olurlar. Biz de türeticiler olarak işte bu gücümüzü hep beraber, hep birlikte kullanma şansına ereriz. Bir de birbirimizi tanırız, birbirimize ilham kaynağı oluyoruz, birbirimize yaptığımız seçimlerle bak burada ben bunu aldım bu çünkü çok iyi hadi gel sen de bunu al şeklinde yönlendirme şansımız var. Yani bu platform o etkileşime izin verecek mi? Evet, platform zaten tamamen etkileşim üzerine kurulu. Yani buradaki amaç iyiliği çoğaltmak olduğu için güveni arttırmak üzere. Şimdi diyelim ki ben bir iyilik yaptım. Bu illaki bir alışveriş de olması gerekmiyor esasında. Yani burada sen mesela bir okul yaptırabilirsin. Bir öğrenciyi öğreniminin karşılayabilirsin, burs verebilirsin. Şimdi bütün bunların da paylaşılmasını istiyoruz. Düşün ki bir adam var. Koca jeepine binmiş. Var var var var var şeyden arkadan egzozdan iklimi değiştirecek sera gazlarını salıyor. Ve bunu prestij olarak kullanıyor. Etrafına göre geriniyor böyle statü göğsünü. Statü olarak kullanıyor. Aynen öyle. Ya niye bunlar toplumda statü göstergesi de bisiklete binmek neden değil? Yani. Aynen. Evet. Yani biz istiyoruz ki bu platformda ben bugün işe bisikletimle gittim diye insanlar iyilik olarak yazsınlar bunu ve bunun karşılığında kendilerine bir ödül versinler. Ödül de şöyle, başladığında her üye olan türeticiye bir zeytin çekirdeği veriyoruz. Diyoruz ki al bu zeytini sula, büyüt, 7 evreden geçirerek zeytin veren, meyve veren bir ağaca dönüştür. Bunun için insanlar iyilik yaptıkça 1 ila 7 arasında damla kendilerine veriyorlar. Diyorlar ki işte ben bir okul yaptırdım 7 damla. Bugün okula bisikletle gittim. iki damla. Buna kendileri karar. Belki de 3 verir, 4 verir. Ona kalmış. Evet. Ama sonuç olarak kendini ödüllendirmiş oluyor. Ve bunu yaparak da, iyiliği yaparak gitgide o ağacını büyütüyor. Ağacını büyütürken de prestij sağlıyor. Ne oluyor? İyilikle prestij sağlıyoruz. Yoksa kocaman bir küresel iklim değişikliğine neden olan arabayla veya tüketimle değil, türetimle prestij sağlanması için. Peki üreticiler buraya nasıl dahil oluyor bu platforma? Başvuru sistemi nasıl işliyor? Çok basit. Gerek ister türetici olun, ister üretici olun. Yapacağınız tek şey goodfortrust.org'a girmek. Goodfortrust.org'da arada 4 var, yani 4 dediğimiz good. Ondan sonra 4 trust, yani güven anlamında. Org'a giriyorsunuz. İki şıkkınız var zaten. Ya türetici olarak üye olabiliyorsunuz ya üretici olarak üye olabiliyorsunuz. Türetici olarak üye olduğunuzda doğrudan üyesiniz zaten. Üretici olarak üye olduğunuzda başvuru anlamına geliyor bu. Sizin başvurunuz danışma kuruluna gidecek, değerlendirilecek, sonra size tekrar geri dönecek. Dilerseniz kısa bir ara verelim, kısa bir müzik arası verelim, konuşmamıza devam edelim Uygar Öz ismiyle. Follow me, keep chasing me around, eat at my soul, undress my mind. Why must you talk of me, keep fussing with my life, play with my sanity, professing lies. Know how to deal with you crazy fools, you need to go, I promise you I will lose my cool. Know how to deal with you crazy fools. You need to go, I promise you I will lose my cool. Say you got me going out of my mind, out of my mind, out of my mind. I say you quench the fire. I need some water to put out the fire. Give me some water to quench the fire. What do you think of me? After all the lies, am I still beautiful or am I vile? Why can't you understand that I need love too? Someone to care for me. Crazy fools, you need to go, I promise you I will lose my cool. Know how to deal with you crazy fools, you need to go, I promise you I will lose my cool. I say you got me going out of my mind, out of my mind. ...94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nın bu haftaki ikinci yarısındayız. İlk yarıda bir sosyal paylaşım platformu Good for Trust'ın kurucusunu ağırladık. İkinci yılda da ağırlamaya devam ediyoruz aslında ama kısa bir müzik arası vermiştik. Uygar Özesmi ile konuşmamıza devam ediyoruz. İyilik ve güven en fazla ihtiyacımız olduğu iki kavram herhalde günümüzde ve Good for Trust da bunu sağlamaya çalışıyor. Üretici ve türeticiyle bir araya getirmeye çalışan bir platform. İlham aldığın birkaç nokta vardır ya da bir model aldığın, örnek aldığın Uygar. Dünyada veya Türkiye'den neyleri birleştirdin, nereden ilham aldın, kısaca onu sorayım. Yani şöyle söyleyeyim, tabii ki burada mevcut sosyal ağlardan ilham aldığımız şüphesiz. Yani bunun içinde Facebook'u sayabilirsin, Foursquare'i sayabilirsin, Instagram'ı sayabilirsin. Çünkü bunlarla beraber biz kendimize birer topluluk yaratıyoruz. Öyle topluluklar yaratıyoruz ki onlarla sürekli bir paylaşım içerisindeyiz. Ama biraz da şunu söylemem lazım. Facebook'tan, bir nebze de Twitter'dan artık daraldım. Daralmamın sebebi de şu. Sürekli bir bilgi akıyor. Bilginin bir kısmı geyik, bir kısmı o kadar negatif ki bir hakikaten bir sonuca veya bir güzelliğe doğru gitmiyor çoğu zaman. Güven problemi var kimi içerikte. Aynen öyle. Ayıklanması gerekiyor. O da bir zaman alıyor. Aynen öyle. Dolayısıyla ben kime güveneceğim, kime güvenemeyeceğim, evet, vesaire. Ama goodfortrust.org'da üye olanların zaten baştan iyiliğe ve güzel bir yaşama baş koymuş olmaları bekleniyor. Şimdi dolayısıyla bunu yaparken de bir yandan da biliyorsunuz çekirdeğini büyütüyor bu insanlar. Artık çekirdekten olmuş filiz, filizden olmuş fidan, fidandan olmuş genç ağaç, çiçek veren ağaç. Artık bu seviyeye gelmiş insanlar zaten paylaşımlarını bu çerçevede yapmaya başlıyorlar. Dolayısıyla bir güven ortamı oluşmaya başlıyor sistem içerisinde. Ve paylaşılanlar da hep iyilikler, güzellikler, faydalı işler, efendim ekonomiye faydalı olacak ürünler, bu ürünlerin geliştirilmesi, daha iyiye gitmesi için türetici olarak, çünkü sen sadece işte ben bunu satın aldım bitmiyor. Üreticiye de geri bildirim veriyorsun. Onun bir ürününü daha da iyi nasıl yapabileceğine yardımcı oluyorsun. O ürünün tedarik zinciri içerisinde yine Good for Trust üyesi diğer üreticilerden almasını sağlıyorsun. Dolayısıyla böyle bir güzel bir ortam oluşmaya başlıyor. Buradan geldi diyebiliriz. Bunlardan esinlendim. Yani hem fikirsel olarak hem de mevcut çağın ruhu esasında bir zeitgeist var bu konuda. Yani artık bir ağ toplumuyuz. Ağ toplumunda yaşıyoruz. Dolayısıyla bunu da en iyi şekilde nasıl kullanabiliriz diye düşündüm. Evet. Peki özellikle hedeflediğin kitleler, toplumsal kategoriler var mı? Genç, yaşlı, orta yaşlı, öğrenci, kırkent, herhangi bir kategoriyi hedeflediğin? Hiçbir kategori yok. Yani her kesimden her insan buna dahil olabilir. Dolayısıyla bunun yaşı yok, ekonomik sınıfı yok, uğraştığın iş yok. Tek bir kıstas var, esasında tek bir hedef var. İyi insanlar ve doğaya zarar vermek istemeyen, topluma da faydası olmasını isteyen, kalbi temiz, niyeti iyi insanlar, öyle söyleyeyim. Evet, istenen ve hedeflenen kitle. Şimdi aslında üretici kısmından belki biraz daha devam edersek, belki bu konuyla ilgili bizi dinleyen ve ilgilenen dinleyicilerimiz olabilir. Nasıl yani bu ağa katılacaklarını bir şekilde dinledik ama daha çok neydi? Doğaya, çevreye saygılı, duyarlı, üretim yapan, hizmet veren üreticiler olabilir, sivil toplum kuruluşları olabilir, sosyal paylaşım ağları olabilir. Şu ana kadar gerçi site biraz daha demo durumunda ama yine de duyanlardan, görenlerden ilgi durumu nasıl? Şu anda mevcut üretici var mı? Belki çok kısa bir tekrardan yolu hatırlatabiliriz. Bu ağa katılmak isteyen üreticiler nasıl bir yol izlemeli? Biraz onlardan istersen bahsedelim. Memnuniyetle. Şimdi şunu söylemek lazım. Hali hazırda biz türetici ve üretici kaydı kabul ediyoruz. Hı hı. Sistem şu anda kurgulandı. Nasıl işleyeceğini çok iyi biliyoruz. Yani yazılımcılar tabii bunun wireframe denilen bir sistemini oluşturuyorlar. Nereye bastığın zaman ne olur? Ondan sonra nasıl paylaşacaksın falan. Onların hepsinin tasarımı hazır. Ama bu yazılım şu anda başladı. Ve gitgide gelişiyor. Biz alfa sürümünü bundan yaklaşık işte 1-2 ay içerisinde hazırlamayı düşünüyoruz. Ama alfa sürümü ortaya çıktığında bunu kullanacak, test edecek, aksaklıkları ortaya koyacak, daha ileriye gitmesi için geri bildirim verecek bir kitleye ihtiyacımız var. O açıdan şu anda sistemde 250'nin üzerinde türetici insan kaydoldu hali hazırda. Evet. 50 civarında da üretici var. Bu üreticilerin arasında sivil toplum kuruluşları var. Bu çok önemli çünkü sivil toplum kuruluşları da bir hizmet veriyorlar. Biz diyoruz ki onlara bağış yapmak, onlara üye olmak bir iyiliktir. Bunun haricinde müzisyenler var. Şimdi müzik, sanat, bunların hiçbir zararı yok neredeyse çevreye. Tabii ki gitarını çalıyorsan gitarının tahtasının yağmur ormanlarındaki değerli bir ağaçtan gelmediğine dikkat etmesi gerekecek. Belki üyelik başvurusu olan müzisyeni bunu soracağız. Buna dikkat ediyor musun diye soracağız. Ama onun ötesinde bir şey düşünemiyorum. Yine çevreye ve doğaya dost temizlik malzemesi üreten bir şirket hali hazırda başvurdu üretici olarak. Bu da bizi çok heyecanlandırıyor. Çünkü bu sektör çok önemli. Bunun haricinde mesela masaj yapan birisi başvurabilir. Henüz evet. Var mı onların içerisinde tam taramadım ama mesela siz masaj yaparak bir hizmet veriyorsunuz. Burada yapabileceğiniz neredeyse hiçbir zarar yok. Ha tabii şeyi düşünebiliriz. Masaj yağları var. Şimdi masaj yağları acaba organik, doğal mı, organik ürünlerden mi üretilmiş, ne gibi masaj yağları kullanıyorsun? Masajda belki havlu kullanıyor bu insan. O havlular organik koton, organik pamuktan mı geliyor? Buna belki bakabiliriz. Dolayısıyla bu üreticiler de girmeye başladı yani sisteme. Ümit ediyorum 2 ay içerisinde de en geç alfa sürümü hazır olacak ve insanlar sistem içerisinde yaşamaya ve doğru seçimleri yapmaya başlayacaklar diye düşünüyoruz. Peki ilk etapta ulaşmak istediğiniz belli bir rakam var mı? Daha iyi dönsün ve interaksiyon, etkileşim iyi anlamda olsun diye. Yani şöyle söyleyeyim. Kabaca bir rakam. Kabaca olarak 1000 kişi iyi olur diye düşünüyoruz. Sistemde de kabul edilmiş bu 1000 kişiye bir 20 civarında üretici olsa ilk aşamada yeter gibi. Deneme sürüşü olacak çünkü alfa sürümü. Ondan sonra alfa sürümü bittiğinde beta sürümüne geçilecek. Burada artık sistemin çalışır olduğunu ama arada sırada bir takım buglar, bir takım aksaklıklar olabileceğini tahmin ediyoruz. Bunu da ümit ediyoruz. Alfa sürümünden sonra bu kışın sonuna doğru veya işte gelecek yılın ilkbaharının ilk aylarında artık beta sürümüne geçmiş oluruz diye düşünüyoruz. Gelecek yılın ortalarında sonuna doğru da artık full yani tam sürümle ümit ediyoruz hizmete geçer. Yani ben şunu düşünüyorum, en azından bir yılın sonucunda 50 bin kullanıcıyı bu sistemde görebileceğimizi düşünüyorum. Peki diğer sosyal paylaşım ağlarıyla bir entegrasyon düşünüyor musunuz? Facebook, Twitter ve diğer? Şüphesiz yani burada istediğimiz şeylerden bir tanesi buradaki iyiliklerin yayılması. Dolayısıyla burada yaptığınız bir iyiliği Facebook'ta paylaşıp Twitter'da paylaşabileceksiniz. Belki başka sosyal ağlara da. Dolayısıyla burada olan güzel olayları daha geniş arkadaş çevrenize, arkadaş kitlenize ulaştırma imkanı da olacak diye ümit ediyoruz. Evet, şu anda iki dilli site değil mi? İngilizce ve Türkçe olarak. Belki ileride farklı dillerde türeticilerin ve üreticilerin katılımıyla ve artmasıyla sayılarının dil seçeneği de farklılaşabilecek. Tabii bu esasında bir Türkiye projesi değil. Bu küresel bir proje. Artık biliyorsunuz zaten ürünler de dünyada küresel, hizmetler de küresel. Fakat biz tabii yerele çok önem veriyoruz. Yerel önemli. Hali hazırda yabancı üretici ve türetici üyeler de başvurdu. Dolayısıyla bu yüzden İngilizce de site, Türkçe İngilizce olacak. Ama diyelim ki kritik bir sayıda türetici veya üretici bir ülkede üye olduktan sonra onları da o dillerinde devam ettirme şansımız var. Ama şöyle söyleyeyim, illaki o ülkede üretici olması da gerekmiyor. Çünkü siz burada iyiliklerinizi paylaştığınız için illaki bir şey satın almanız gerekmiyor. Yani doğru. Bisikletle okula gittiğinde bu satın alınan bir şey değil. Bu senin kendine ve gezegene yaptığın bir iyilik. Evet, bir paylaşım. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün vaktimizin sonuna geldik. Good for Trust kurucusu Uygar Özesmi ile beraberdik. Web sitesini son bir kez isterseniz verelim. Good for Trust, for dirt trust İngilizce.org sitesine girip bir bakın, üye olun üretici veya türeticiyseniz. Sonra belki ilerleyen zamanlarda sitenin işleyişini, bu sosyal paylaşımın işleyişine dair tekrar Uygar'la konuşuruz. Çok teşekkürler Uygar geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Ümit ediyorum gelecekte üreticilerle ve türeticilerle de bu programı yapma şansınız olur.